Climate change? Ja, zeker. De klimaattop in Glasgow, dat was goed. Vraag 15 was buiten de tijd. Had je hem geweten? De NASA heeft nieuwe geluidsfragmenten gedeeld. Die zijn opgenomen op welke planeet? Nee. Iemand geweten? Didi Mos. Mars was het Mars. Geweest in dit geval. Maar goed, het was ook buiten de tijd. Dus je had de punten er niet mee gekregen. Wat jammer is, want je had net één vraag extra nodig gehad. Op 7 sta je nu. Dus dat betekent op zich dat je gelijk staat met de kandidaat van gisteren. Dus het kan nog tot een spannende finale gaan leiden komende vrijdag. 56 punten heb je ook. Gefeliciteerd daarmee. En we wachten even af, Hardy, wat de rest gaat doen van de kandidaten. Dankjewel. Prima. In ieder geval voor het meespelen. En jullie ook hartstikke bedankt voor jullie komst hier in de studio van Spraakmakers. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Krie de Keur vanaf de intensive care. We kunnen de hoeveelheid gevraagde zorg gewoon niet meer aan. Woorden uit de mond en uit de pen van Armand Gierbes. Die is daar hoofd van, van de intensive care afdeling van het VUMC. En met hem ga ik praten zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Wouter Walgemoed. In Rusland is een recordaantal van 1015 coronadoden op één dag geregistreerd. Zaterdag kwam het aantal doden al voor het eerst sinds de pandemie boven de 1000. Volgens de autoriteiten is ongeveer een derde van de Russen volledig gevaccineerd. Bij de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker moet standaard een zelftest worden verstuurd, adviseert de Gezondheidsraad. De hoop is dat meer vrouwen zich bij de huisarts melden voor een uitstrijkje als uit de zelftest blijkt dat ze mogelijk het virus bij zich dragen dat de kanker kan veroorzaken. De gletsjers in Afrika zijn binnen 20 jaar gesmolten als er niet direct actie wordt ondernomen tegen de klimaatverandering. Daarvoor waarschuwt de meteorologische organisatie van de VN. Afrika telt 3 grote gletsjers in Tanzania, Kenia en Oeganda. En moeflons op de Hoge Veluwe worden geëvacueerd. Volgens het Nationale Park is dat nodig om de unieke diersoort te beschermen tegen de wolf, die de afgelopen weken al tientallen van de wilde schapen zou hebben gedood. Een deel van de moeflons wordt nu achter een hek opgevangen en een deel wordt overgeplaatst naar het buitenland. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hartekreet vanaf de intensive care. We kunnen de hoeveelheid gevraagde zorg gewoon niet meer aan als we onze oude standaard willen bewaren. Artsen en verpleegkundigen kunnen niet meer doen wat ze zouden moeten doen en dat leidt tot ziekte, burn-out, zelfs tot PTSS. Woorden een paar dagen terug uit de pen van professor Dr. Armand Gierbes, hoofd intensive care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam, in het vakblad voor medici, arts en auto. Net op het moment dat het kabinet de ziekenhuizen opnieuw vroeg de IC-capaciteit uit te breiden naar 1350 bedden vanwege de stijgende coronacijfers en de sombere modellen voor de herfst en de winter. Het werd een keer tijd om te zeggen waar het op staat, vindt hij. Dit kan niet. Intussen beginnen ziekenhuizen weer met het overplaatsen van covid-patiënten, omdat de voor hen gereserveerde bedden inmiddels vol liggen. Maar ook elders is er minder plaats. Eerder dit jaar, midden in de vorige piek, waarschuwde dezelfde Gierbes ook al: we kunnen coronapatiënten niet altijd maar zomaar voorrang blijven verlenen. Hij verweet de beleidmakers toen al een tunnelvisie. Meneer Gierbes, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkerman. Heeft Hugo de Jonge u al gebeld met de complimenten? Goed stuk, Armand? Nee, dat is ook niet zijn gewoonte om over mijn stukken te bellen. Doet hij dat nooit? Staat u op slechte voet met hem? Of is er iets anders aan de hand? Geen voet. Ik heb geen contact met de minister over de stukken die ik schrijf of wat dan ook. Ja. Nee. Dringt uw Krie de Keur wel door dan? Nou, als ik zo kijk dat u nu hier aandacht aan wilt geven, dan is het antwoord absoluut ja. En ik krijg ook wel veel respons van collega's, artsen, verpleegkundigen. En ik probeer op deze manier mijn bijdrage te leveren aan de discussie. En daarvoor is het niet per se nodig dat de minister mij belt. Nee. Maar ik hoop wel dat hij via zijn ambtenaren er kennis van neemt. Nou, hij zal ongetwijfeld op de hoogte worden gesteld van dit gesprek, schat ik zo in. Zit er ook een zekere mate van overdrijving eigenlijk in uw betoog, of niet? Nee, absoluut niet. Ik denk dat de punten die ik naar voren breng, dat die breed gedragen worden. Ik had de aanleiding om toch even daarmee bezig te gaan, was ook een brief die ik zag van de minister die gericht was aan Ernst Kuipers als voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg. Ja. Om even de bedden even uit te breiden. En er wordt uitgegaan van 1350 IC-bedden. Ja. Ja, ik denk dat dat al een irreëel uitgangspunt is. Dus wat de minister vraagt, kan niet. Zo is het. We moeten praten, meneer Gibbers. Van harte welkom bij 1 op 1. Schetst u de situatie op de IC dan eens? Nou, de situatie op de IC is dat er in heel Nederland betrekkelijk weinig COVID-patiënten liggen. Dus ik heb het even opgezocht. Vandaag staat er voor 146 patiënten staan er geregistreerd. Dus het is ook goed om de proporties, hè, 146 COVID-patiënten op de IC bij een bevolking van bijna 18 miljoen. Dus dat is allemaal niet zo vreselijk veel. Alleen het is wel totaal ontwrichtend. En dan is het zo dat we nog met een nasleep te maken hebben van een hele lange periode van COVID, die vorig jaar februari, maart begonnen is. Ja. En waar ik op gewezen heb, is dat daardoor, wat alles wat ermee te maken heeft, bijvoorbeeld dat ziekteverzuim veel hoger is, mensen veel minder reserves hebben die werken op de IC en ook in de rest van het ziekenhuis. En ja, dat geeft dat heeft consequenties voor als het nu is. Ja, maar goed, hoeveel COVID-patiënten liggen er nu bij u op de intensive care op dit moment in Amsterdam? Nou, dus wij hebben dus op dit moment 2 patiënten liggen. Die zijn wat we dan noemen ontlabeld. Dus die liggen al zo lang bij ons dat zij niet meer als een positieve patiënt beschouwd worden. Maar ze zitten nog wel met de consequenties van hun ernstige ziekte. Ja. En als we Amsterdam UMC breed kijken, dan zijn er 3 COVID-patiënten die er bij ons liggen. Dus dat zijn allemaal geen superhoge aantallen. Nee. En kunt u zich dan voorstellen, want dat zijn er bij elkaar opgeteld 5... dat mensen dan denken, ja, 5 patiënten. Hoezo kunt u dat dan niet meer aan? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is ook de reden eigenlijk dat ik dat stuk geschreven heb. Want we zijn super kwetsbaar. Omdat we allereerst al een uitgangspositie hadden waarbij we heel weinig IC-bedden hebben. Nou, dan konden we het daar allemaal net mee regelen. En je ziet als er dus een heel klein beetje extra op ons afkomt, dat totaal ontwricht. Daar komt nog bij dat er gesproken wordt over de reguliere zorg moet doorgaan. En nog belangrijker, ook de inhaalzorg moet doorgaan. Nou, ik kan u zeggen, ik heb ook daarover maar eventjes mijn licht opgestoken. Je kunt beter goed voorbereid zijn, dacht ik nog even, met de meest actuele gegevens. En als ik dan bijvoorbeeld bij orthopeden of bij neurochirurgen of bij chirurgen informeer, dan zeggen ze allemaal van ja, aan die inhaalzorg, daar komen we eigenlijk helemaal niet tot nauwelijks aan toe. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee. En kijk, ik wil graag bijdragen om een reëel beeld te schetsen. En als ik dan ook zo'n brief zie van de minister, dan denk ik van ja, kennelijk lukt het ons niet om een reëel beeld te schetsen van hoe de situatie is. Maar hoe kan dat dan? Nou ja, ik heb dat in mijn stuk heb ik gezegd dat er ook te veel aan braafpraterij gedaan wordt. Het is natuurlijk veel aantrekkelijker om te zeggen van nou, we gaan er met z'n allen tegenaan en het komt helemaal goed en wij gaan het voor u regelen. Dat is natuurlijk, dat horen mensen veel liever. En ik heb ook gezegd van ja, dat is ook wat de diensten communicatie het liefst willen uitstralen. Van nou, wij als ziekenhuis gaan het wel doen. Nee, we gaan echt inhalen. Maar dat is niet het echte verhaal. En wat ik probeer te doen is om dat echte verhaal te brengen van jongens, 1350 IC-bedden in Nederland, dat gaat hem echt niet worden. Maar sorry dat u even onderbreekt. Ja, maar dat is precies de reden waarom ik u onderbreek. Want ten tijde van de pieken in de coronapandemie was er sprake van 1700 IC-bedden. Op een gegeven moment was er zelfs sprake van 2300 IC-bedden. Dat kon toen allemaal wel. Waarom kunnen 1350 dan nu niet? Ja, daarvoor is denk ik, om dat heel goed te begrijpen, en daar moeten wij dat ook steeds opnieuw goed uitleggen, is enig begrip nodig van hoe je nou kwaliteit regelt van zorg op een intensive care. En die regel je aan de ene kant tegen dat door goede apparatuur, goede infrastructuur is allemaal te hebben. Maar dan gaat het vervolgens, is het puur mensenwerk. Dus dat betekent dat je voldoende deskundige dokters hebt. Nou, voor de intensive care zijn dat intensivisten. En dat er voldoende IC-verpleegkundigen zijn. En het is hartstikke logisch als je een IC-verpleegkundige die de hele dag zorgt voor 1 patiënt of maximaal 2 patiënten, dan kan die natuurlijk beter opletten wat er bij zo'n instabiele, kritiek zieke patiënt gebeurt dan wanneer zo'n verpleegkundige voor 3 of 4 of 5 patiënten moet zorgen. Ja. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek die laat zien dat de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld gemeten aan complicaties, dat die ook beter is als een IC-verpleegkundige voor een beperkt aantal patiënten moet zorgen. Hmm. En wat we dus in het verleden gedaan hebben, wat u dan noemt, we zijn naar 1700 IC-bedden gegaan. Dat wil zeggen dat er 1700 patiënten op de IC lagen. Maar u moet niet denken dat die patiënten precies dezelfde kwaliteit van zorg kregen als toen we nog in een niet opgeschaalde situatie zaten. Het was acceptabele, goede zorg, maar niet van hetzelfde niveau als dat wij in die periode daarvoor hadden. Ja. Was het beneden de professionele normen? Nou, dat denk ik dat dat moeilijk te zeggen is dat dat zo is. Dus dat zou ik niet willen verdedigen. Maar mensen hebben ook, het is ook een sprint die getrokken is door een hele grote groep mensen met extra bereidheid. Allerlei dingen werden afgeschaald. Hè. Dus de normale zorg werd helemaal tot stilstand gebracht, zo ongeveer. Hmm. Er werden ook heel weinig traumapatiënten werden er binnengebracht. Ja. En toen kon iedereen, die kon zich helemaal hierop toeleggen. En het was ook, er zit ook in wat de minister nu in feite schrijft aan het kamp, zit ook een bepaalde denkfout in feite. Want er wordt gezegd van ja, nee, als we nou een beetje gaan verdunnen, hè, dus die verpleegkundigen niet meer voor 1 of 2 patiënten zorgen, maar voor 3 of 4 patiënten. Ja, dan kan het dan. Maar dat kan alleen maar als die verpleegkundige ook hulptroepen krijgt. En dat zijn dus de verpleegkundigen, gezondheidswerkers die normaal niet op het IC werken en die ter ondersteuning werken. Ja, en die zijn weer nodig op al die andere afdeling voor de in te halen zorg. Ja. Maar weet de minister dan eigenlijk wel waar hij het over heeft? Nou, als ik dan die brief vraag, dan denk ik van, ik kan me, ja. U kunt ook gewoon een direct antwoord geven, ja of nee. Ja, nee, ik probeer even, het is een antwoord te geven dat bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Ja. Ik heb wel eerder ook geschreven dat ik me wel verbaasd heb over een algemeen gebrek aan expertise op het vlak van de gezondheid bij het ministerie. Ik kom daar weinig collega's tegen die met de voeten in de modder hebben gestaan. Ja. En als ik dus zeg maar zoiets nu oplees van we moeten naar 1350 bedden en dan naar 1700 flexibele IC-bedden, et cetera. Ja, dan denk ik van, nou, dan hebben we dat of nog niet goed uitgelegd, of het is niet goed begrepen, of men wil het gewoon niet horen. En ik acht. Welk van de drie is het? Nou, ik denk dat het toch heel veel met braaf praten te maken heeft, eerlijk gezegd. De minister wil het niet horen. Ik denk dat mensen niet willen horen hoe de situatie echt is. Maar ik denk dat dat niet helpt om het probleem op te lossen. Nee. Want wat we met z'n allen willen is het probleem wat op ons af gaat komen, dat het opgelost wordt. Komen we zo over te spreken. Eerst nog even uw waarschuwing. In die column in Arts en Auto, wat altijd een grappige titel is, maar het is een soort vakblad voor de hele brede medische wetenschap. Hele oude titel. Ja, ooit begonnen vanwege het afsluiten van autoverzekering, omdat artsen in de jaren 20 de eerste waren die de beschikking hadden over een auto om snel ter plekke te zijn. Maar het is gewoon een vakblad, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja. Maar u waarschuwt daarvoor een neerwaartse spiraal. En u signaleert dat zorgpersoneel blootgesteld wordt aan enorme morele dilemma's. Welke zijn dat? Nou, ik heb dat moral injury genoemd. En dat is ook een bekende term. Waar het over gaat is dat je vanuit zeg maar je eigen normen en waarden en je beroepseer, dat je een bepaalde kwaliteit wilt leveren van jouw werk. En op het moment dat dat niet meer kan, dan krijg je een zogenaamde moral injury. Dus dan zeg je van, ja, ik wil eigenlijk voor deze patiënt wil ik dit doen. Ik wil nog even rustig met die patiënt praten. Ik wil die familie erbij kunnen laten. En als dat door de omstandigheden niet meer mogelijk is, dan krijg je daar een gewetensconflict van. En dat noemen we een moral injury. Dat is natuurlijk iets wat in oorlogssituaties veel kan voorkomen. Ja. Maar tijdens zo'n pandemie met zo'n top kan dat ook voorkomen. Ja. En wat we dus nu zien, sorry dat ik doorpraat, maar wat we nu zien is dat doordat het ziekteverzuim onder verpleegkundigen vooral veel hoger is dan daarvoor, blijven dus minder mensen die blijven over. Van die mensen worden straks nog weer gevraagd om nog meer werk te gaan doen. Ja. En dan komen we inderdaad in een vicieuze cirkel dat men het gewoon niet meer kan opbrengen. En dat het niet meer wil. En dat er meer mensen met zo'n moral injury gaan komen, wat tot langdurig ziekteverzuim kan gaan leiden. Heeft dat moral injury, dus de medisch-ethische dilemma's, hebben die ook te maken met de afweging welke patiënt nog zorg krijgt? Want u zei net, het aantal coronapatiënten bij u in het ziekenhuis valt nog wel mee. Maar vandaag in het nieuws bericht van een ziekenhuis in Ede dat coronapatiënten al uitplaatst naar andere ziekenhuizen, maar dat ook het ziekenhuis in Tiel volstroomt, en met andere woorden dat de ziekenhuizen in de regio ook weer beginnen vol te stromen met corona. coronapatiënten. Nou weten we dat dat vaak ongevaccineerde mensen zijn. Niet allemaal. Ook hele oude mensen met een verlaagd immuunsysteem komen wel eens toch in het ziekenhuis terecht, ondanks dat ze zijn gevaccineerd. Maar het zijn voor een deel ook ongevaccineerde mensen. Behoort dat ook tot het morele dilemma? Nou, dat zijn wel dingen waarover gesproken moet worden, maar moet u goed begrijpen, dat is ons dagelijks werk en dat was het ook voor de coronacrisis zo. We hadden ook te maken met patiënten die bijvoorbeeld er dronken waren, gingen autorijden, motorrijden, tegen een boom aankomen. Mensen die van een flat af zijn gesprongen, mensen die hun hele leven onverstandig geleefd hebben en daar dan bepaalde ziektes bij krijgen. Dus dat is helemaal niet iets nieuws. Maar? Nou, dus die discussie die wordt wel gevoerd. Nou ja, ik vraag het u, sorry dat ik u nu onderbreek. Omdat u op 12 februari in hetzelfde blad van dit jaar schreef: als ik kijk naar mijn vak, geneeskunde in brede zin, dan is er nog steeds onvoldoende besef dat we de beschikbare zorg niet kunnen blijven prioriteren naar alleen de COVID-19-patiënten. Zo is het. En daar sta ik nog steeds achter. En dat is natuurlijk. Daarmee zegt u toch eigenlijk dat ze niet per definitie voorrang moeten krijgen? Ja, dat zeg ik ook, ja. Dat klopt. Ik zou niet weten. Kijk, de ene patiënt is mij niet dierbaarder dan de andere patiënt. En als we dus nu in een situatie gaan komen waarbij we zeggen van ja jongens, alles kan gewoon niet. Ik sprak mijn collega uit Nijmegen over het aantal operaties wat afgezegd wordt, hartoperaties. Wat mensen zich vaak ook niet realiseren, zeggen ze, nou ja, oké, er zijn maar een paar COVID-patiënten, maar die liggen wel drie, vier weken op een intensive care. En dat betekent dus dat één COVID-patiënt, dan praten we zeg maar over 15 patiënten die daardoor niet aan hun hart kunnen worden geopereerd, als die het IC-plek bezet. En waar ik voor gepleit heb in februari inderdaad al, is dat we daar een discussie over voeren van jongens, als we zien dat die taart kleiner is geworden en we willen dat nog wel zo eerlijk mogelijk verdelen, dan moeten we die discussie, die moeten we dan nu gaan voeren. Ja. En wat ik zie, is door het braaf praten die discussie niet goed gevoerd kan worden. Ja. Nou, laat ik dan bij u terechtkomen. En als u dan niet al te braaf praat, betekent dat dan dat COVID-patiënten dus niet meer per definitie voorrang krijgen op de IC? Nou, zoals u die vraag stelt, is het antwoord, ik zie dit in waarom COVID-patiënt per se voorrang zou moeten hebben op de IC. Waar het natuurlijk om gaat, is over het ziektebeeld dat zo'n COVID-patiënt vertoont. En ik denk niet dat een interview voor de radio het geschikte medium is om die discussie heel erg in, want het is een heel erg inhoudelijke discussie, om die op een verstandige manier te voeren. Ja. En waarbij het ik ook absoluut niet pretendeer als dokter het alleenrecht te hebben. Hè, want dit gaat ook over waarden die wij als maatschappij ergens bij leggen. Ja. En daar moet er een brede discussie over worden gevoerd. Maar daarom heb ik dat ook al in februari van dit jaar gedaan. Nou, die discussie is nog niet in volle hevigheid losgebarsten. Dat lijkt me een understatement. Ja. Zo was het ook bedoeld. Pardon. Er was nog ander nieuws vandaag. Namelijk voortdurende agressie tegen hulpverleners. Ik had vorige week in ditzelfde programma Ernst Kuipers te gast. U noemde hem al. De bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hij signaleert dat er ook in toenemende mate bij hem op de IC, maar ook op andere afdelingen in het ziekenhuis, agressie is van ongevaccineerden en hun familieleden. Is dat bij u ook zo? Nou, agressie is van alle tijden in die zin van dat het heel weinig voorkomt. Maar het komt voor. En als het voorkomt, maakt het heel veel indruk. Hè. Ik heb dat ook nu de afgelopen tijd weer meegemaakt. Dat familie ontzettend boos is, zich heel agressief tegenover onze medewerkers opstelt. En dat zijn ook dingen die bijdragen aan het risico op ziek worden, post-traumatic stress syndroom, burn-out bij onze gezondheidswerkers. En dat is absoluut een feit. Om welke aantallen gaat het dan? Hoeveel mensen die op Noirs ook op de IC werken hebben dan te maken met burn-out verschijnselen of zelfs PTSS? Nou, die getallen heb ik niet precies. Ik kan u zeggen dat ons ziekteverzuim is normaal iets tussen de 3% en 4%. En dat is op het ogenblik is dat rondom de 10%. Ja. Dus dat is echt veel hoger. En heel veel van die gevallen hebben daarmee te maken. En ik merk ook als ik gewoon zelf dienst heb en ik praat met verpleegkundigen, ze zijn kwetsbaarder. De reserves zijn kleiner. En de aantallen van verpleegkundigen die volledig werken, die worden ook steeds kleiner door al die factoren die we net genoemd hebben. Ja. En dat is inderdaad die negatieve, vicieuze cirkel waar we in zitten. Juist, en daar kwam dan die hartekreet uit voort. U had het net over oplossingen. Nou, laten we daar dan eens over praten. Hoe los je dit dan op? Nou, die los je allereerst op door het probleem te benoemen en op tijd te beginnen. En, zijn we op tijd begonnen? Nou, absoluut niet. Dus we zijn te laat? We zijn super te laat. En dat spijt me heel erg. En het lukt ook niet kennelijk om het voldoende over het voetlicht te brengen. En dan zijn er ook heel veel, wat zal ik zeggen, toch wel aardige knulligheden zijn er begaan. En we zijn niet structureel gaan werken. Ik denk echt dat we met z'n allen moeten nadenken van jongens, waar willen wij nou met z'n allen het geld aan uitgeven? Ja. Even nog, wat bedoelt u met knulligheden? Nou, bijvoorbeeld de waardering die spreekt voor de verpleegkundige op het moment dat ze, daar hebben ze het nog steeds over, dat de Tweede Kamer leegloopt als er wordt gesproken over de beloning van de verpleegkundige. Nou ja, die is nu geregeld, die gaat omhoog. Sterker nog, dat zien we ook weer terug in de zorgpremies, bleek vandaag. Ja, zeker. Maar kijk, er is natuurlijk zoiets als de feitelijkheden, hè, en die benoemt u denk ik helemaal terecht, maar wat heel belangrijk is voor mensen in het algemeen, dat is ook beeldvorming. En dat is natuurlijk geen fraaie beeldvorming die gegeven is. Ook als ik in stukken lees van laten we de verpleegkundigen, die moeten dan maar even gewoon als een pakketje overgeheveld worden naar een ander ziekenhuis. Laten ze daar dan maar even werken. Er is ook aan de waardering van de verpleegkundigen is natuurlijk de afgelopen anderhalf jaar helemaal niets gedaan. Ik vind het zelf betrekkelijk raar dat bijvoorbeeld een verpleegkundige, IC-verpleegkundige, lager gewaardeerd wordt. Ik noem wat dan een klinieclown of als een. Is dat een zo? Financial controller. Ja, dat is echt zo. Dat, dus een IC-verpleegkundige, als ik goed ben geïnformeerd, is dat zo ongeveer samen met de spoedeisende hulp de hoogste opleiding die je kunt hebben als verpleegkundige. Bijna tegen het niveau van arts aan. Zit ik nog steeds goed? Ja, nou, het is een ander vak. Hè? Dus ik zeg maar. Maar dat zijn hoogopgeleide mensen, toch? Ja, dat zijn echt hoogopgeleide mensen. En die verdienen hetzelfde als een klinieklown? Minder. Nou ja, kijk, het Nederlands is een rare vertaal, hè? Dus ze noemen dat dan verdienen, maar ze krijgen in ieder geval minder. Ik vind zelf dat ze meer zouden moeten verdienen. Ja. Of dat ze meer verdienen. En datzelfde geldt voor mensen met een MBA-diploma, die hier financial controller zijn. Die komen gelijk in hogere schalen dan onze IC-verpleegkundigen. Ja, die het werk doen waar het om gaat. Hè? Ja. Dus dat vind ik zelf lastig uit te leggen dat ook maar zo blijft. Het moet echt iets aan dat functiehuis gebeuren. Maar goed, tegelijkertijd, de zorg kost een hele klap geld. 86 miljard wordt er nu volgend jaar weer uitgetrokken voor de zorg. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft gewaarschuwd dat het totaal uit de klauwen gaat lopen. Dat er straks weinig geld overblijft voor andere dingen die belangrijk zijn in de samenleving. En dat straks 1 op de 3 moet gaan werken in de zorg. Anders houden we het hele systeem niet vol. Dus dan kunnen we het over beloning hebben. Maar de vraag is dan natuurlijk hoe je uiteindelijk dan toch op een voldoende zorgcapaciteit uitkomt met die professionele norm hoog in het vaandel. Zonder dat vervolgens het onderwijs daaronder leidt of andere sectoren daaronder leiden. Ja, nou, ik had daar in het stuk wat ik geschreven had een soort van understatement neergezet van de minister zegt van er werken nu 1 op de 7 mensen werken in de zorg en straks worden dat dan 1 op 4, dat kunnen we niet betalen. Nou, dat snap ik. Maar ik heb gezegd van werkte er maar 1 op de 7 in de zorg, want er werken veel te veel mensen in allerlei administratieve managerial posities waardoor het zo is dat gezondheidswerkers 40% van hun tijd moeten besteden aan administratieve taken. Ja. En daar moet naar mijn mening enorm op ingezet worden. Maar dat hoor ik ook al jaren. Dat hoor ik al jaren en jaren. Ja, afschuwelijk is dat. En er gebeurt niks. En ik heb dat in dat stuk ook gezegd van daar zal echt een keer met de botte bijl zal daarbij gehanteerd moeten worden. Want het wordt maar steeds tegengehouden. En ik denk dat dat ook tegengehouden wordt door de mensen die daar het meeste belang bij hebben, dat dat maar in stand blijft. En wie zijn dat dan? Nou, dat zijn de mensen waar ik het dan over heb, waarvan ik denk dat dat overbodig is. Dat zijn de managementlagen, bedoelt u? Nou, dat is altijd makkelijk voor een dokter om te zeggen van managementlagen. We hebben absoluut managers nodig, maar ik denk dat er echt veel te veel zijn. Ja, u bent zelf ook manager, toch? Als hoofd van de IC. U zit daar wel in een witte jas. Ja, zeker. Nou ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk helemaal geen scheldwoord. Dus er moet ook wel wat gemanaged worden. Ja. Alleen het gaat natuurlijk om de dosis. En ik denk dat de dosis hier het vergif maakt. Ja. Dan toch even kijken naar het najaar en de winter. En met alle sombere prognoses, ook door het RIVM, waarvan we nog steeds niet helemaal zeker weten of die uit gaan komen of niet. Maar de voorlopige becijfering lijkt wel die richting op te gaan. Wat is uw voorland voor de komende maand? Nou, dat is natuurlijk best lastig te voorspellen. Hè? Want er, zeg maar, bij alles wat er gezegd wordt, moet je realiseren dat er enorm veel onzekerheidsfactoren zijn. En dat er enorm veel dingen zijn die we niet weten. Ik denk niet dat het een hele rustige winter wordt. Ik denk dus dat we, ja, we zullen wel wat... Kijk, dat COVID zal ook de komende jaren, zal dat gewoon niet van de IC, zal dat verdwijnen. Mm. En dan gaat het er alleen maar om dat het hanteerbaar is. En ja, ik luister ook naar wat het RIVM zegt. En ik had gisteren nog even uw interview met Marjan Koopmans beluisterd. Ja. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal modellen waar heel veel onzekerheden zitten, omdat niet alle gegevens, alle data daarin verwerkt kunnen zijn. Nee. Hè? Want, maar goed, ja. De vraag is uiteindelijk, krijgt iedereen de zorg die nodig heeft dit najaar? Nou ja, kijk, het is nu al zo dat niet iedereen die zorg krijgt die nodig heeft. Nee. Dus als ik bijvoorbeeld praat met de oncologische chirurg, kijk, zo'n oncologische operatie die kan zo'n kankerchirurgie kan bestaan uit een eerste operatie. Ja. Maar er kunnen vervolgen aan komen, bijvoorbeeld door complicaties. En er zijn echt mensen die een complicatie hebben die anderhalf jaar moeten wachten. Of al anderhalf jaar wachten op een vervolgoperatie. Ja, en u zegt dat is niet meer uit te leggen als COVID-patiënten dan per definitie voorrang krijgen. En dat geldt ook voor heel veel orthopedische operaties. Ja. Armand Gerbers, hoofd intensive care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ik dank u zeer voor uw tijd. En het zal vast niet de laatste keer zijn dat we over dit probleem praten, denk ik zomaar. Hier in Nieuws BV met Natasja Gibbs. Fijne middag. KRO NCRV. Live sport op NPO Radio 1. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Ajax in de Champions League. Doelpunt Ajax in de tweede minuut. Vanavond rechtstreeks vanuit Amsterdam, Ajax Borussia Dortmund. En het is Berghuis die hem maakt. Dat is ook lekker voor hem. Live sport op NPO Radio 1. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Ajax Borussia. Boom, dan zit hij ineens weer in. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey ondernemer, is jouw bedrijf een lokaal begrip, maar wil je er een wereldspeler van maken? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 8 dagen Spanje. Al vanaf €299 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo'n relaxstoel vanaf €690. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Alleen nu bij Prominent, een relaxstoel al vanaf €690. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Iedereen verdient een club.